metroa bere ala gelditu. Donostia ez zulatu. Ekainan bi larunbatean manifestazioa. Arratsaldeko boster dietan Easo plazatik bulebarrera. Mobiliza zaitez, obra kaltegarri hau gelditzeko. Donostiak eta eskualdeak ez duten metroaren pasanterik behar. Debus kaltetuko du. Herritarren iritzia galdetu gabe inposatutako proiektu zautzailea da. Obrak hirian afekzio handiak eta ehundaka eraikinetan arrisku larriak eragingo ditu. Metroa gelditu, Donostia zulatu. Ekainan bi larunbatean manifestazioa, arratsaldeko bostarditan Easo plazatik. Zatoz! Zatoz! Zatoz! Metroa gelditu, Donostia ez zulatu. Voy sin prisa por la live bajando el barrio.